إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله buyurur. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله buyurur ki Allah seni özüne itaat etmeye müvaffak etsin. Bil ki, İbrahim'in dini olan həniflik, tək, xalis Allaha ibadət etmək deməkdir. Bu din ilə Allah bütün insanları mükəlləf etmiş və onları onun üçün yaratmış. Bu barədə uca Allah buyurur, mən cinləri və insanları mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam. Ayədəki mənə ibadət etmələri üçün sözünün mənası məni ibadətdə təkləşdirmələri üçün mənasındadır. Uca Allahın ən böyük və ən birinci əmr etdiyi şey təvhiddir. Təvhid Allahı ibadətdə təkləşdirmək deməkdir. Uca Allahın ən böyük və ən birinci qadağan etdiyi şey şirkdir. Şirk isə Allahdan başqasına ibadət etmək deməkdir. Təvhidin ən böyük əmr Təvhidin ən böyük əmr olmasına və şirkin də ən böyük qadağan olmasına aid dəlil Uca Allahın ayəsi. Allah-u Teala buyurur, Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Və sonra Şeyx Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah buyurur ki, Və qovluhu iləm ərşədəkə Allahu litaətihi hədəkə ووفقك لما ينفعك في دنياك وآخرتك والرشد الاستقامة على طريق الحق ضد الغي Və müəllif rahimahullah dedi ki, Allah səni özünə itaat etməyə müvəffəq etsin. Allah səni özünə itaat etməyə müvəffəq etsin. Bu deməkdir ki, yəni Allah Teala sənə hidayət versin və dünyada və ahirətdə sənə nə fayda verirsə, o işlərə səni müvəffəq etsin. Və müəllifin sözündəki və müəllif sözündə ərşədəkə Allahu litaət edidi və irşad sözünün mənası da haqq yol üzrə olmaq, haqq yol üzrə istiqamət tutmaq deməkdir. Əyri yolun əksi deməkdir. Və qovluhu, ənəl hənəfiyyətə millətə İbrahim ən tə'budəllaha vəhdəhu müxlisən ləhuddin. Ey, əl hənifətü, tariqatü və şəriətül xalil İbrahim və cəmi'lə ənbiyyə aleyhimussaləm hiyə mə qararəhə bihi əl-musənnif ən tə'budəllaha müxlisən ləhuddin. Və müəllif buyurdu ki, Həniflik İbrahimin dinidir və o da tək Allaha ibadət etmək deməkdir. Yəni, həniflik İbrahim ə.səlamın şəriətidir və nəinki İbrahim ə.səlam bütün peyğəmbərlərin şəriətidir, bütün peyğəmbərlərin dini olub və o dinin də nə olduğunu elə müəllif rahimahullah öz sözləri ilə izah edib dedi ki, tək xalis Allaha ibadət etmək deməkdir. فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص Və İbrahim əleyhissalamın dini elə budur, xalis Allaha ibadət etmək. Vəl-ixlas hubbullahi və iradət vəcihihi. İxlas Allahı sevmək və ondan savab ummaq deməkdir. Və ibadətullahi bil-ixlas və tərku ibadəti mə sivahu hiyə əl-məzkurəti fi qovli tə'alə thumə vəhaynə iləyikə nittəbi millətə İbrahimi hənifən və mə kənə minəl-müşrikin. Və tək Allaha ibadət etmək, xalis tək Allaha ibadət etmək və ondan başqasına ibadət etməyi tərk etmək Allah Subhanə və Teala'nın bu ayəsində yerləşib, bu ayəsində zikr olunub, Allah Teala buyurur. Sonra sənə vəhy edib dedik ki, Hənif İbrahimin dininə tabi ol və o müşriklərdən deyildi. وفي قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وهمسنا الله تعالى başka bir ayədə buyurub ki İbrahim bir nümunə idi və Allah'a ibadətdə davamlı idi şirk dinindən tevhid dininə meyl edən idi şirk dinindən üz döndərib tevhid dininə yönələn idi və heç vaxta müşriklərdən olmamışdı. وَالْحَنِيفُ مُشْتَقٌ مِنَ الْحَنَفِ وَهُوَ الْمَيْلُ فَالْحَنِيفُ الْمَالِ عَنِ الشِّرْكِ قَصْدًا إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْحَنِيفُ الْمُسْتَقِيمُ الْمُسْتَمْسِكُ بِالْإِسْلَامِ الْمُقْبِلُ عَلَى اللَّهِ الْمُعْرِضُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ Hənif sözünün mənası lüğəti mənası meyl edən deməkdir. Lüğəti mənası meyl edən, üz döndərən, çevrilən deməkdir. Şəriətdəki mənası isə hər bir şirk dinindən və şirk edənlərdən uzaqlaşıb, üz döndərib, tövhidə və tövhid əhlinə üz tutan deməkdir. İslamdan yapışan, təslimiyyət dinindən tutunan deməkdir. Yalnız Allaha yönələn, yalnız Allaha tapınan və Allahdan başqa hər bir şeydən üz döndərən deməkdir və hər bir kəs İbrahim əleyhissalamın dinində olan hər bir kəs də hənif sayılır. Və müəllifin sözlərindən insan həyatında ixlasın, xalis Allaha ibadət etməyin və insanın Allahla öz arasında ixlası həyata keçirməyin nə qədər bir mühüm şey olduğunu gördük. Və ona görə də insan ixlaslı olduqda və ixlası həyata keçirdikdə onun sahib ola biləcəyi bir neçə səmərələr, bir neçə faydalar var. Onlardan biri odur ki, insan əgər ixlası həyata keçirərsə, ənəhu bi təhqiqil insani təvhidi rabbihi və ixlasi əl-ubudiyyəti ləhu təkmülü ləhu ət-ta'atı və yaxrucu min qalbihi təəlluhu mə yəhva. Əgər insan xalis Allaha ibadət edirsə və Allahı etdiyi ibadətdə təkləşdirirsə və tək Allaha qulluqda durursa və o ibadətdə və o qulluqda heç bir məxluqu özü ilə Allah arasına qatmırsa, o ibadətə qatmırsa, xalis ixlasla Allaha ibadət edirsə, artıq o insanın bütün itayətləri kamilləşir və onun qəlbindən nəfsə tabi olmaq və şəhvətlərə uymaq hissiyatları xaric olur, çıxır. Və ixlasın həmçinin səmərlərindən də biri odur ki, Mən əxrəsə fi ibadəti Rabbihi surifət ənhu əl-məasi والذنوب كما قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين İxlasın səmərlərindəndir ki kim öz Rəbbinə qarşı ibadətdə ixlaslı olarsa ondan bütün günahlar və çirkin əməllər uzaqlaşar. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Yusuf Aleyhisselam barəsində Yusuf surəsi 24-cü ayədə Allah Teala buyurur ki Beləliklə, biz pisliyi və çirkin əməli ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən o, bizim ixlaslı qullarımızdan idi. فَعَلَّلَ صَرْفَ السُّءِ وَالْفَحْشَى عَنْهُ بِأَنَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ lehu fi ibadetihim. Ve Allah subhanahu ve teala bu ayede bildirdi ki, Yusuf aleyhisselamdan o pisliği ve çirkin əməlləri onun ixlaslı olmasına görə idi ki, o ixlaslı olduğuna görə Allah subhanahu ve teala o çirkin, o pis əməlləri ondan uzaqlaşdırdı. O zaman ki, zadəgən bir qadın ona zina etməyi təklif etmişdi. Və ixlasın səmərlərindəndir ki, mən axlasa fi ibadəti rabbihi fəhüvə fi hırzun minə şeytan. Qalə Allahu Teala, inna ibadə leysə ləkə aleyhim sultan. Və qalə şeytan, fəbi izzətikə ləğviyənəhum əcma'in illə ibadəkə minhumul müxlasin. İxlasın səmərlərindəndir ki, kim öz Rəbbinə qarşı ibadətdə ixlaslı olarsa, o şeytandan qorunmuş olar. Necə ki, Allah Teala bu barədə buyurur ki, Allah Teala iblisə deyərək buyurur ki, mənim qullarımın üzərində sənin heç bir hökmranlığın yoxdur. Mənim qullarımın üzərində sənin heç bir hökmranlığın yoxdur. Və burada mənim qullarımdan qəst, yəni mənim xalis qullarımdan. Yəni, mənə qarşı ixlaslı olan, mənə qarşı sadiq olanlardan söhbət gedir. Və başqa bir ayədə Allah Teala şeytanın dilindən buyuraraq deyir ki, şeytan dedi ki, sənin izzətini and olsun, onların hamısını aldadacam. Hamısını yoldan çıxaracam, yalnız sənin ixlaslı qullarından başqa. Bax, bu da ixlasın səmərəsindəndir ki, insan ixlas sayəsində Allahın izniyinə şeytandan qorunmuş olur. Və ixlasın səmərlərindən biri odur ki, təhrimun nər. İxlasın səmərlərindən biri odur ki, təhrimun nər. İnsana cəhənnəm odunun haram olması. Çünki səhih hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "İnnallaha harrama alən-nari men qala la ilaha illallah yabtagi bidalika vejhallah." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim Allahdan savab umaraq la ilaha illallah desə, Allah ona cəhənnəmi haram edər. Kim Allahdan savabını umaraq la ilaha illallah desə, əcrini umaraq la ilaha illallah desə, Allah ona cəhənnəm odunu haram edər. Və biz də bilirik ki, la ilaha illallah kəlməsinin bir neçə adları var, təqva kəlməsi və başqa-başqa adları var və o adlardan biri kəlmətül ixlas, ixlas kəlməsi. Və hədis də bizə bir daha onu göstərir ki, sadiqcəsinə ixlasla və savabını Allahdan güdərək hər bir la ilahe illallah deyən kəsi, Allah subhanahu və teala həmin kəsə cəhənnəm odunu haram edər. Və sonra müəllif rahimahullah buyurdu ki, وَبِذَٰلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا اَيْ وَبِالْإِخْلَاسِ فِي جَمِيعِ مَا تَعَبَّدْنَ اللَّهَ بِهِ الَّذِي هُوَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمُ أمر الله بها جميع الناس وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس Və müəllif rahimehullah dedi ki, və bu din ilə, yəni İbrahimin dini ilə Allah Teala bütün insanları mükəlləf etmiş və bütün insanları elə o din üçün, yəni tevhid üçün yaratmış. Yəni biz Allah'a etdiyimiz bütün ibadətlərdə Allaha etdiyimiz bütün ibadətlərdə ixlaslı olmağı Allah Teala bizə əmr edib, o ibadətləri sırf ona sərf etməyə bizə əmr edib, o ibadətləri heç bir məxluqa yönəltməməyimizi əmr edib, etdiyimiz duada, kəsdiyimiz qurbanda, verdiyimiz nəzirdə, etdiyimiz təvəkküldə və s. və s. ibadət çeşidlərinin heç birini Allah Teala bizə məxluqlara sərf etməyini icazə verməmiş, əksinə bunu qadağan edib bizə bildirmiş. Və Allah Teala bununla, bu dinlə bütün insanları əmr etmiş və bütün cinləri və bütün insanları bu dinə görə yaratmış. وَقَوْلُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Və müəllif buyurdu ki, bu məsələ ilə əlaqəli, bu məsələni dəlil gətirərək Zariyat surası 56-cı ayəni dəlil gətirərək dedi ki, Allah Teala buyurdu ki, mən cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Ey, məaucədə subhanahu və ta'alə əstəqəleynə ilə li hikmətin azimətin və hiyə al-hikmət və al-azimətu hiyə ibadətullahi vəhdəhu la şərikə ləhu və tərku ibadəti mə sivah. Və Allah Teala'nın cinləri və insanları yaratdığı qayə, hansı qayə görəsə yaradıbsa, o qayə, o hikmət tək əzəmətli bir hikmətdir. Məqsəddir, o məqsəd də tək Allaha ibadət etmək və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaqdır. Bu məqsədə görə Allah Teala insanları yaratmış və həmçinin bu ayədən fayda götürürük ki, insanlar əbəs yerə yaradılmayıb və başlı başına buraxılmayıblar. Və mənə yəbudun yuvahidun və müəllif buyurdu ki, mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam. Sözünün mənası, məni ibadətdə təkləşdirmələri üçün yaratmışam mənasındadır. Və qalə İbn Əbbas, kullu məvdiin fil Qur'an, abadullahə fə mənəhu vahadullah. Və İbn Əbbas, radiyallahu anhümə buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə o yerlərdə ki, Allaha ibadətdən gedir söhbət, o yerdə ki, söhbət Allaha ibadətdən gedir, ondan qəst Allahı ibadətdə təkləşdirmək deməkdir. Yəni, o yerdə ki, Allaha ibadətdən gedir söhbət, oradan qəst Allahı ibadətdə təkləşdirməkdən gedir söhbət. وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ اَتَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ İbadət sözünün lüğəti mənası zəll olmaq və boyun əymək, boyun bükmək deməkdir. وَسُمِّيَدْ وَظَائِفُ الشَّرْعِ عَلَى الْمُكَلِّفِينَ عِبَادَاتٍ لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهَا لِلَّهِ خَادِعِينَ ذَلِّينَ Və şəriət vəzifələri də, şəriətin əmr etdiyi vəzifələr ona görə ibadət adlanıb ki, çünki insanlar bu ibadətləri, bu vəzifələri itayətkarlıq göstərərək və zəlil halda etdiklərinə görə. Və qovluhu və əzəmu mə əmərəllahu bihi ət-təvxidu və huvə əzəmu faridətin fəradəhəllahu aləl-ibədə ilmən və əmələn və li əclihi ursilət əl-rusulu və unzilət əl-kutubu və bihi tükəffəru zunub və tüstəvcəbu əl-cənnətü və yüncə minənnər. Və müəllif buyurdu ki, Allah Teala'nın əmr etdiyi ən böyük iş təvhiddir. Ən böyük iş təvhiddir. Təvhid, yəni bunun mənası odur ki, müəllifin bu sözünün mənası odur ki, təvhid Allahın insanlara bilib və əməl etmələri üçün əmr etdiyi ən əzəmətli bir əmrdir, ən əzəmətli bir işdir. Və təvhidə görə Allah Teala, təvhid nə dərəcədə əzəmətli bir işdir ki, Allah Teala ona görə rəsullar göndərmiş və ona görə kitablar indirmiş və yalnız təvhid sahəsində qiyamət günü insanın günahları bağışlanacaq, insanın etdiyi günahlar ona kəffarı olacaq, yalnız təvhid sahəsində insan cəhənnəm odundan qurtarıb cənnətə daxil ola biləcək. Və qovluhu və huvə ifradullahi bil ibadəti. Müəllif buyurdu ki, təvhid Allahı ibadətdə təkləşdirmək deməkdir. Və aqsamı təvhid tələsətun. Və təvhidin qisimləri var. Təvhidin qisimləri də üçdür. Təvhid-i rububiyyə. Və huvə l-ilmu bi ənnə Allaha rabbə kulli şeyin və xaliqəhu. Təvhidin birinci qismi rububiyyət təvhididir. Rububiyyət təvhidi odur ki, İnsan etiqad eləməlidir ki, Allah hər bir şeyin yaradısı və Rəbbidir. Və səni təvhidul əsmə-i və sifət. Təvhidin ikinci qismi adlar və sifətlər təvhididir. Və huvə ən yusəfəllahu bimə vəsəfə bihi nəfsəhu və vəsəfəhu bihi Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm. Təvhidin ikinci qismi adlar və sifətlər təvhididir. Adlar və sifətlər təvhid odur ki, insan etiqad etməlidir ki, Allah Teala öz kitabında özünü nə cür bildiribsə, özünü nə cür vəsf edibsə Və onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz hədislərində Allah Teala nə cür vəsf edibsə, nə cür bildiribsə, o cür şəkildə qəbul edib iman etmək. Heç bir təhrifə, heç bir dəyişikliyə yol vermədən Allah Teala öz kitabında özünü nə cür vəsf edibsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə Allah Teala nə cür vəsf edibsə, o şəkildə qəbul etmək. والثالث توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة. Üçüncü uluhiyyət tövhidi, ibadət tövhididir və o da xalis Allah'a ibadət etmək deməkdir. İbadətin bütün çeşitləri ilə yalnız sırf Allah'a etmək və Allah'tan başqasına etməmək. وَقَوْلُهُ وَأَعْزَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكُ Və müəllif buyurdu ki, Allah Teala'nın ən əzəmətli və ən böyük və ən birinci qadağan etdiyi şey şirkdir. Və huwa əzəmu zənbin usiyallahu bihi və təvhid Allah'a qarşı işlənə biləcək ən əzəmətli günahdır. Və eyyü zənbin əzəmu min ən yüc'alə ma'allahi şərikun fi uluhiyyətihi əv rububiyyətihi əv əsmaihi əv sifatihi. Bundan da böyük günah ola bilərmi? Allaha həm ibadətdə, həm yaratmağında, həm də isim və sifətlərində şərik qoşulsun. Bundan da əzəmətli, bundan da böyük bir günah, bir cinayət ola bilərmi? Və kəmə ənə şirk azləmu zulmü və abdurul bətl kəmə təqəddəm, fəhüvə hədmun lirrububiyyəti və tənəqqüsun liluluhiyyəti və su'u zannin bi rabbil ələmin. Və necə ki, bundan öncə keçdi, şirk ən böyük zülümdür və batillərin batilidir və həmçinin şirk rububiyyətə qarşı xəyanət, Allahın uluhiyyətinə qarşı naqislik və aləmlərin Rəbbi olan Allah barəsində pis zəndir. Və huvə aqbəhul məəsi. Şirk ən çirkin, ən mırdar bir günahdır. لأنه تسفية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. Çünki şirk naqis bir məxluqu kamil bir xaliqə ortaq tutmaq deməkdir. Və qəuluhu və huwa da'vatu ghayrihi ma'ahu. Ey talabu ghayrillah ma'allah. Və sual ghayrihi ma'ahu min malakin aw nabiyyin aw waliyyin aw shajaratin aw hajarin aw qabrin. Və müəllif buyurdu ki, şirk Allahdan başqasını ibadət etmək deməkdir. Yəni, yalnız Allahın verə biləcəyi, yalnız Allahın qadir ola biləcəyi şeydə Allahı bıraxıb, Allahdan qeyrisindən istəyib, yalvarıb tələb etmək. Məsəl üçün, mələkdən və yaxud Peyğəmbərdən və yaxud övliyadan və yaxud qəbirdən daşdan, ağacdan, əskidən və s. insanların ixtira etdiyi xurafatlar kimi. Və qəuluhu və dəlili qəuluhu ta'alə və əbudullaha və lə tüşriku bihi şeyən. Və müəllif bu məsələnin əlaqəli növbəti dəlil gətirərək buyurdu ki, Allah Teala buyurdu, Allaha ibadət edin və onu heç bir şey şərik qoşmayın. Və yəmuru subhanahu ibadahu bi ibadatihi vahdahu la sharika lahu fa innal khaliqa ar-razik al-mun'ima al-mutafaddila ala khalqihi fa huwa al-mustahiqqu minhum an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi shay'an. Və bu ayədə və müəllif rahimehullah danışdı, bildirdi ki, İbrahimin dini həniflikdir. Həniflik tək Allah'a ibadət etmək deməkdir. Allah Teala bütün insanlara bu dinə riayət eləməyi əmr edib, insanları bunun üçün yaradıb və sonra ayə gətirdi ki, Allah Teala bütün cinləri və insanları yalnız tək özünə ibadət etmək üçün yaradıb və sonra təvhidin nə olduğunu bildirdi və şirkin nə olduğunu bildirdi və bildirdi ki, ən əzəmətli əmr olunan şey təvhiddir və ən əzəmətli qadağan olunan şey şirkdir və buna dəlil bu, Allah Teala bu ayəsini gətirdi. Və əbudullah və lə tüşriku bihi şeyən. Allaha ibadət edin və ona heç bir şey qoşmayın. Yəni, bu ayədən bu məsələyə dəlil hissəsi hansıdır? Bu ayədən biz hardan bilirik ki, hardan görürük ki, ən birinci əmr olunan şey tohiddir və ən birinci və ən əzəmətli qadağan olunan şey şirkdir. Bu ayənin mənası odur ki, Allah Teala bu ayədə tək özünə ibadət olunmasını əmr edir və ibadət də yalnız o kəs oluna bilər ki, o kəs layiqdir ki, ona ibadət olunsun, o xaliqdir, ruzu verəndir və qullarına neymət verəndir. Yalnız bu kəs layiqdir ki, ibadət olunsun, ibadətdə təkləşdirilsin və ona heç bir şey şərik qoşulmasın. وَقَرَنَ سُبْحَانَهُ الْأَمْرَ بِالْعِبَادَةِ الَّتِي فَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ بِالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ اِجْتِنَابَ الشِّرْكِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə tək özünə ibadət edilməsi ilə yanaşı, həmçinin şirkdən çəkinilməsini də gətirdi. Atar buyurur ki, وَعْبُدُ اللَّهِ Allah'a ibadət edin. Və la tuşriku bi şeyin. Ona heç bir şey şərik qoşmayın. Yəni Allah Teala bu ayədə həm özünə ibadət edilməsini gətirdi və həm də özünə şərik qoşulmasından qadağan elədi. Və bu bizə nəyə göstərir? Və bu bizə onu göstərir ki, bu ayə bizə onu dəlalət edir ki, ibadət o vaxt ibadət sayılır ki, orada şirk olmasın. O ibadət o vaxt səhih ibadət sayılır ki, O vaxt yiyəsinə fayda verir ki, orada şirk olmasın. Və tüsəmmə hədihil əyətü əyətəl xüquqi əl-əşərə. Və bu ayədə 10 hüquq, 10 haq ayəsi olaraq adlanıb. Və elə bu səbəbə görə də müəllif bu ayəni gətirir. Çünki bu ayədə ayənin əvvəli budur. Və əbudullah və lə tuşriku bihi şeyən. Allah'a ibadət edin və ona heç bir şərik qoşmayın. Və bundan sonra, bu ayənin bu hissəsindən sonra Allah-u Teala o biri haqlardan, o biri hüquqlardan danışır. Və səsün, fahiş-fuhuş işlərdən çəkinilməsi barəsində, qonşunun haqqının verilməsi barəsində, yetimin haqqının verilməsi barəsində və s. Və müəllif də buna əsasən bu ayəni dəlil olaraq gətirir ki, Çünki bu 10 haqqın əvvəlində Allah Teala birinci öz haqqını gətirdi. Özünə ibadət tək özünə ibadət edilməsi və ona heç bir şey şərik qoşulmaması. Və ondan sonra o biri haqları gətirdi. O biri əmr olunan şeyləri, o biri qadağan olunan şeyləri. Və bu da nəyə dəlalət eləyir? Onu göstərir ki, ən birinci, ən böyük əmr olunan şey təvhiddir və ən birinci və ən əzəmətli qadağan olunan şey şirkdir. لِأَنَّهَا اِشْتَمَلَدْ عَلَى حُقُوقٍ عَشَرَةٍ Çünki bu ayə özündə 10 haqqı əhatə eləyir. 10 haqqı əhatə eləyir. Nisa surəsi 36-cı ayə. Və 10 haqqın birincisi əvvəli اَلَمْرُ بِالتَّوْحِيدِ مَعَتَفَ عَلَيْهِ اَتِّسْعَةَ الْبَاقِيَةَ Allah Teala birinci dediyimiz kimi Öz haqqını gətirdi, tohidi gətirdi birinci və sonra o biri əmr olunan və qadağan olunan şeylərdən 9 dənə, yerdə qalan 9-nı gətirdi. وَاِبْتِدَاءُهُ تَعَالَ بِالْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ وَنَهْيِ عَنِ الشِّرْكِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ هُوَ أَهَمُّهَا Və Allah Teala'nın tohidlə başlaması və şirkdən qadağan etməklə başlaması bizə onu göstərir ki, elə ən mühüm işlə budur. Tohidi öyrənmək və onun ziddi olan şirki öyrənmək. فَإِنَّهُ لَا يُبْدَوُ إِلَّا بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِ Çünki həmişə mühüm olunan şey birinci başlanılır. O şey əgər birinci başlanırsa, deməli o mühümdür ki, birinci ondan başlayırlar. فَدَلَّتَ عَلَى أَنَّ تَوْحِيدَ أَوْجَبُ الْوَاجِبِ وَأَنَّ ضِدَّهُ هُوَ الشِّرْكُ أَعْزَمُ الْمُحَرَّمَاتِ Və ayə bizə onu göstərir ki, ən Üstün vacib tohiddir və həmçinin onun ziddi olan şirk də ən əzəmətli günahlardandır və həmçinin onun öyrənilməsi də vacibdir. Və şirkin çeşidləri var. Şirkin bir çox çeşidləri var. İnsanlar arasında ən çox yayğın olanlarından danışaq. Onların birincisi odur ki, şirk-i dua. Duada baş verən şirk. Duada şirk necə baş verir? Və huvə ən yudra ilə qeyrilləhə ta'alə min nəbiyyin əv mələkin əv vəliyyin bi qurbatin minəl qurab əv yədu'u meyyitən əv qayibən əv nəhvə dəlik mimmə huvə min ixtisasilləhi ta'alə və dəlili qovlu ta'alə فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. Duada baş verən şirk odur ki, məsələn insanın Allahdan başqa peyğəmbərə və yox mələyə və yox övliyəyə yalvarıb dua etməsi, ondan nəsə istəməsi, hansı ki istədiyi şey, yalvarıb istədiyi şey yalnız Allahın verə biləcəyi şeydir. Yalnız Allaha xas olan bir xüsusiyyətdir. Bu işlərdə Allaha buraxıb, hər hansı bir övliyəyə, hər hansı bir seyyidə, vəliyə, mələyə, peyğəmbərə tapınıb, ondan istəyir. Və bu barədə Allah Teala buyurur ki, duada baş verə biləcək şirk barəsində Allah Teala Quranda buyurur ki, فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ Müşriklər, gəmiyə mindikləri zaman xalis, təkcə yalnız Allahdan kömək istəyərdilər. Yalnız Allaha dua eləyərdilər. Fələmmə nəccahum iləl bərri idhum yüşrikun. Elə ki, o zaman ki Allah Teala onları xilas edib quruya gətirir, çıxarır, onları ayaqlarını quruya qoyur və o zaman onlar yenidə Allaha şərik qoşarlar. Və fikir verir ayə. Ayənin əvvəlində Allah Teala ki, onlar da gəmiyə mindikdə yalnız Allaha dua edərlər. Fikir verin, gəmiyə mindikdə yalnız Allaha dua edərlər. Elə ki, Allah Teala onları quruya çıxartdı, yenə də Allaha nə edərlər? Şərik qoşarlar. Yəni, nədə şərik qoşarlar? Duada. Çünki ayənin əvvəlində keçdi ki, gəmi ilə çıxırlar dənizə. Məlumdur ki, gəmi ilə dənizə çıxmaq təhlükəlidir. Gəmi bata bilər və s. və s. hadisələr baş verə bilər. Və etiqad edirlər ki, bu hadisədə də gəmidə olduqları zaman tək Allahdan kömək istəmələri nəyə işarə eləyir? Buradan da bir fayda çıxarır ki, müşriklər etiqad edirlər ki, kömək və izzət Allahın əlindədir. Yalnız Allah kömək edə bilər. Ona görə də şiddətli vaxtlarda, ayədə görsənin kimi, gəmiyə minib dənizə çıxdıqları zaman yalnız Allahdan kömək istəyirlər. Yalnız Allaha dua edirlər. Baş verə biləcək təhlükədən qurtarmaqdan ötəri yalnız Allaha dua edirlər. Elə ki, yenə də çıxırlar quruya, ayaqları dəyirlər quruya, İzə hum yüşrikun və başlayırlar Allaha şərik qoşmağa. Yəni, nədə Allaha şərik qoşmağa? Duada şirk eləməyə. Və həmçinin biz bu ayədən tohidin insana nə dərəcə böyük fayda verməsini görürük. Çünki İbn-i Qeyyim Əl-Cövziyyə Rahiməhullah Əl-Fəvaid kitabında bu ayə barəsində buyurur, deyir ki, Bəzən müşriklər də tövhiddən istifadə eləyəndə dünyada nicat tapırlar. Dünyada xeyir tapırlar. Çünki ayda 6-dir ki, onlar gəmiyə mindikləri zaman Allahdan kömək istəyərdilər. Allaha dua eləyərdilər. Tək Allaha. Nə bütlərə, nə daşlara, nə ağaclara, nə qəbirlər tapınmazdır. Ancaq Allaha tapınarlar. Bunun səbəbi ilə Allah Teala onları çıxarırdı quruya, xilas edirdi onları. Və İbn-i Qeym də deyir ki, tohid elə bir əhəmiyyətli, insan həyatında elə bir əhəmiyyətli şeydir, hətta müşriklər də belə ondan istifadə edəndə nicat tapırlar, xeyir tapırlar, necə ki, bu ayədə kimi. Amma tohiddən həm dünyada və həm axirətdə xeyir tapan, mənfəət tapan yalnız tohid əhlidir, müvahidlərdir. Və şirkin başqa çeşidlərindən, növlərindən baş verə biləcək hallarından da biri şirkun niyyəti vəl iradəti vəl qast. Niyyətlərdə, istəklərdə və qəstlərdə baş verə biləcək şirk. Misal üçün, bi ən yətiyə bi aslı li ibadəti riyəən əv li əcli dünyə və təhsili əqradihə. Və dəlil qolu ta'ala, mən kənə yuridul həyətəd dünyə, وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Niyyətlərdə, istəklərdə və qəsdlərdə baş verə biləcək şirk. Buna misal çəkək. Misal üçün, insanın kökündən olaraq, yəni əsl olaraq dinə, dünyaya görə girməsi. Sözün, ibadəti eləyir. Biri var insan, ibadəti Allah üçün eləyir. Allahdan savab ummaq məqsədinə eləyir. Savab qazanmaq məqsəd eləyir. Sadəcə ibadətin əsnasında ona riya gəlir. Əgər riya ilə mübarizə eləyərsə, cihadda salır. Yox, elə riya ilə elə başlı-başına gedərsə, onda riya hansı hissədən giribsə, axıra kimi riya gedərsə, o hansı hissələrdə riya olubsa, ibadətin, o hissəsindən insan savab qazanmır. Amma bizim danışdığımız məsələ odur ki, İnsan ümumiyyətlə, ibadətə elə əvvəlcədən riya ilə girir. İbadəti etməkdən elə əvvəlcədən məqsədi dünya mənfəətini əldə etməkdir. Və belələri barəsində Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Kim dünya həyatı və onun ziynətini istəyərsə, biz onlara heç bir şeyi əskiltmədən verərik. Lakin onlar elə bir kəslərdir ki, ahirət günü onların oddan başqa heç bir payları yoxdur. Onların dünyada etdikləri işlər boşa çıxmış və tutduqları əməllər isə puç olmuşdu. Qal İbnül Qeyyim rahiməhullah, əmmə şirku fil iradət və niyyət fədəlikəl bəhru ləzi lə sahilə ləhu və qallə mən yəncu minhu. Və İbnül Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, o ki qaldı istəklərdə və niyyətlərdə olan şirkə, bu sahili olmayan bir dənizdir və az bir kəs bundan qurtara bilib. Siz fikir verin İbn-i Qeyyim rahiməhullahın çəkdiyi misala. İbn-i Qeyyim deyir ki, niyyətlərdə və istəklərdə olan şirk, baş verə biləcək şirk sahili olmayan dənizdir. Sahili olmayan dəniz nədir? Yəni, üzürsən, sahilə çıxa bilmirsən. Bu misalı niyyətlərdə və istəklərdə baş verə biləcək şirkə çəkir. Yəni, o deməkdir ki, bu, istəklərdə və niyyətlərdə baş verə biləcək şirk qurtarmaq bundan çox çətindir. Və alə ona görə deyir ki, və qallə mən yəncü minhu, az bir insan bundan qurtara bilib. Fəmən əradə bi əməlihi qeyrə vəchillə və nəvə şeyən qeyrə təqarrub iləyhi və tələbəl cəzə minhu fəqat Əşrəkə fi niyyətihi və iradətihi. Və kim bir əməl edərsə, bu əməlindən qəsdi Allahdan savab ummaq deyil, dünya mənfəti əldə etməkdir. Buna görə əməl edərsə, o artıq öz niyyətində və istəyində Allaha şərik qoşmuş sayılır. Və şirkin başqa çəkişlərindən biri odur ki, şirk-u ta'a, itaətdə şirk. وهو أن يتخذ له مشرعا سوى الله تعالى ويتخذ أو يتخذ شريكا لله في التشريع فيرضى في بحكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات والدليل قوله تعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا İləhən vahidən, la iləhə illə huvə subhanə və amma yüşrikun. İtaətdə baş verən şirk, misal üçün, insanın Allahdan başqa kiminsə qanun qoymağa haqqı olduğunu etiqat etməsi. Allahdan başqa kiminsə qanun qoymağa haqqı olduğunu etiqat etməsi. Və yaxud Allahla yanaşı da kiminsə Allahla yanaşı kiminsə qanun qoymaqda Allahın şəriki olmasına etiqat etməsi. Yəni, onun da qanun qoymağa haqqı çatdığını etiqat etməsi və onun hökmündən razı olması və Allahın haram etdiyi şeyləri o halal edir, o da o halallardan razı olur və Allahın haram etdiyi şeyləri Allahın halal etdiyi şeylər o haram edir və o da o haramlardan razı olur və insanlar arasında onun hökmü ilə idarə olunmasını, problemlərin və müşkül məsələlərin onun qoyduğu qanunlarla həll olunmasından razı olur. Və belə bir halda insan itaətdə şirkə düşür. Və bu barədə Allah Teala buyurub ki, onlar öz alimlərini və abidlərini və Məryəm oğlu Məsihi Allahdan başqa rəblər qərar verdilər. Halbuki onlara yalnız tək bir ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, o, onların şərik qoşduqlarından ucadır. Və bu ayəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxuduğu zaman, həmin zaman nəsrani olan sahabi Adi ibn Hatim radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnə lesə nə'buduhum. Biz onlara ibadət etmirdik. Yəni o yahudlərin alimlərinə və abidlərinə, yəni yahudlərin abidləri və alimləri Allahın halal etdiyi şeyləri haramlaşdırırdılar, haram etdiyi şeyləri halallaşdırırlar və insanlar da könül xoşluğu ilə onlara tabi olurlar bu işlərində. Və Allah Teala da bu ayədə buyurdu ki, onlar öz alimlərini, öz rahiblərini və abidlərini Allahdan başqa ilahlar qərar verdilər və halbuki onlara əmr olmuşdu ki, bir ilaha ibadət etsinlər. Həmin vaxt nəsrani olan sahabi Adi ibn Hatim bu ayənin içində dedi ki, biz axı onlara ibadət etmirdik. Yəni bu işin rahiblərə və abidlərə ibadət olmasını görmürdü. Tuta bilmirdi bu ibadət bunun harasındadır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona baş salır buyurur ki, Əleysə yuharrimunə mə əhəlləllah fətuharrimunəhu. Məgər onlar Allahın halal etdiyi şeyi haramlaşdırdıqda siz də o haramı haram olaraq qəbul etmirdinizmi? Və onlar Allahın haram etdiyi şeyi halallaşdırdıqda siz də o halalı halal olaraq qəbul etmirdinizmi? Həmin vaxt Adi ibn Hatim buyurur ki, bəli, edirdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur ki, fətilkə ibadətuhum. Və bu da onlara olan ibadətdir. Yəni, bir insan əgər Allahın haram etdiyi şeyləri halallaşdırırsa və insanlar da könül xoşluğu ilə ona tabi olurlarsa və Allahın haram etdiyi şeyləri halallaşdırırsa və insanlar da könül xoşluğu ilə ona tabi olursa, bu zaman bu tabiçilikdə şirk baş verir və itaətdə şirk baş verir və həmən insan böyük şirkə düşür. Millətdən çıxaran, onu dindən çıxaran böyük şirkə düşür. Və sonra şirkin baş verə biləcək çeşidlərdən də biri odur ki, şirkul məhəbbə, məhəbbətdə şirk. Və huvə ittixadul əndədi minəl xalqi yuhibbuhum kəhubbillahi tə'alə fəyüqaddimu ta'atuhum alə ta'atihi. Və məhəbbətdə baş verə biləcək şirkə misal insanın məxluqları Allaha sevdiklər kim sevmək? Hər hansı bir insan Allaha sevdiyi kim məxluqu sevir və onlara olan tabəçiliyi, o insanlara olan tabəçiliyi Allaha olan tabəçilikdən öndə görür. Yəni, birinci onlara olan itaəti görür, sonra Allaha olan itaət onun nəzdində ikinci yerdə olur həmişə. Və belə bir halda insan məhəbbətdə şirkə düşür və belələri barəsində Allah Teala buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ İnsanlardan elləri var ki, Allahdan başqalarını Allahı sevdikləri kimi sevirlər. Və buna başqa bir misalla çəkmək olar. Məsəl üçün, bəzi insanların imamlara, övliyalara, peyğəmbərlərə və seyyidlərə ibadət etməsi kimi. O zaman ki, sən ona tövhidi başlarsan ki, bəs belə eləmə, bu şirkdir, Tohid var, tohidi qəbul eləməsən, tək Allah ibadət olmalıdır, Allahdan qeyrisini ibadət eləmək olmaz. Və bu əsnada başa saldıqda ki, sənin bu tapındığın bu imamlar, bu övriyalar, bu seyyidlər, bunlar məxluqdurlar, bunlar naqistlər, onların naqistliklərindən danışıldıqda və o övriyaların naqistliklərindən danışıldıqda həmin insanın üzündə sənə qarşı olan nifrəti görürsən. Sənə qarşı olan narazılığı görürsən. Heç Allah barəsində belə bir naqislik danışılsa, heç o cür kədərlənməz. Və bu da bu halla dəlildir ki, həmin insan məxluqu Allahı sevdiyi kimi sevir. Və o ki, qaldı kiçik şirkə, فَهُوَ كُلُّ مَا نَهَا عَنْهُ أَشَّرْعُ مِمَّا هُوَ ذَرِيعَةٌ إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَوَسِيلَةٌ لِلْوُقُوعِ فِيهِ وَجَاءَ فِي النُّصُوصُ تَسْمِيَتُهُ شِرْكًا كَالْحَلَفْ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرِّيَاءَ الْيَسِيرِ فِي أَفْعَالِ الْإِبَادَاتِ وَأَقْوَالِهَا وَبَعْدُ الْعِبَارَاتِ مِثْلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَنَهْوَ مِمَّا فِيهِ تَشْرِيكٌ بَيْنَ اللَّهِ وَخَلْقِهِ مِثْلُ لَوْلَى اللَّهِ وَفُلَانَ وَمَا لِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ وأنا متوكل على الله وعليك لولا أنت لم يكن كذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله وقصده. O ki qaldı kiçik şirkə. Kiçik şirk şəriətin qadağan etdiyi və böyük şirkə aparan hər bir vəsilə. Şəriətin qadağan etdiyi və böyük şirkə aparan hər bir vəsilə kiçik şirkdir. Və həmçinin şəriətdə kiçik şirk olaraq adlanan da həmin kiçik şirk olaraq da varid olub. Şəriət bəzi məsələlər var ki, ona kiçik şirk adlandırıb. Məsələn, Allahdan qeyrisini and içmək kimi və yaxud insanın riya etməsi kimi və yaxud bəzi ifadələr var, hansı ki, şəriət onlara kiçik şirk sayıb. Məsələn, insanın deməsi ki, Allah və sən istəsən. Bu kiçik şirkdir. Çünki burada xaliqlə məxluqu istəkdə ortaq eləmək var. Deyir ki, Allah və sən istəsən. Səhih düzgün nədir? Allah və sonra sən istəsən. Bu düzdür. Allah və sonra sən istəsən tövhiddir. Allah və sən istəsən bu şirkdir. Məsələn, ləvləllah və fülən. Allah və filan kəs olmasaydı. Ha, bu şirkdir. Məli illallah və ənd. Hər bir insan deyir ki, mənim Allahdan və səndən başqa heç kəsim yoxdur. Ha, bu şirkdir, bu olmaz. Məsəl üçün, ənə mutəvəkkünə aləllah və aleyk. Deyir ki, Allaha və sənə təvəkkül edirəm. Allaha və sənə təvəkkül edirəm. Bu da şirkdir. Və yaxud da, ləvlə əntə ləmiyəkün kədə. Deyirsən ki, əgər sən olmasaydın, bu baş verə bilərdi. Sən olmasaydın, belə ola bilərdi. Bunların hamısı şəriətdə bu ləfslər kiçik şirk olaraq gəlib, lakin bəzən bu sözləri işlədən insanın qəlbində Allahdan qeyrisinə təzimin böyümək səbəbi ilə kiçik deyil, böyüyə çevrilir. Məsələn, deyir ki, Məşəallah və şeyhdə, Allah və sən istəsəydin. Ləfsin özü kiçik şirkdir. Amma bu sözü deyən, Allahdan başqasını, Allahı təzim edərək deyərsə, Allahın cəhə təzim edirsə və məxluqatı da o cür təzim edərək deyərsə, deyir ki, Allah və sən istəsən. Və qəssi də odur ki, yəni, səni də Allaha təzim edən kimi edirəm, bu halda kiçik deyil, böyüyə çevrilir. Və sonra bu riya ilə əlaqəli müşkül məsələlər var, hansı ki, günümüzdə əksər insanlar bu məsələlər riyadırmı, yoxsa riya deyil? Bu işlər barəsində çaşqınlıqdadırlar. Və o məsələlərdən biri odur ki, birincisi odur ki, məsəl üçün, لَوْ عَمِلَا لَعَمَلَ وَلَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ وَلَاكِنْ لِيَقْتَدِيَ بِهِ الْآخَرُونَ كاعتناء العالم ببعض السنن أو تصدق لحث الناس، فهذا ليس من الرياء لما جاء في حديث سهل المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال فعلت هذا لتأتم بي. مثلا حرنسة بير إنسان بير أمل إلير صالح بير أمل إلير أما صالح أمل onun adetinden değil. Yani bu insan hiç vakit bu أمل إلمر bunun adetinden değil. Lakin إلير hansı məqsədlə? Başqa insanlar ona baxıb, ona tabi olub, onlar da o salih əməl etsinlər. Məsələn, əksər vaxt bu alimlərdə baş verir. Alimlər, məsələn, bəzi sünnətlərə riayət edirlər ki, insanlara örnək olsunlar. İnsanlar da onlara baxıb, riayət etsinlər. Məsələn, sədəqə verir ki, insanlar ona baxıb, sədəqə versinlər. Bu, riya sayılmır. Bu, riya sayılmır. Çünki Buxarı və Müslim rivayət elədiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıxır minbərə və deyir ki, və bir əməldən danışır, deyir ki, mən bu əməli etdim, deyir, mən bu əməli etdim ki, siz mənə tabi olasınız. Yəni, siz də mənə baxa, bu nədəsiz? Mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu əməli niyə eləmişdi ki, insanlar da ona baxıb etsinlər. Və buna misal, məsəl üçün, insanın öz evində, məsəl üçün, mültəzim olaraq duha namazlarını qılması, birinci, dördüncü günlə orucdan tutması və s. və s. sünnələrin yerini yetirir. Nəyə görə? Sizin zövcəsi baxıb ibrət alsın, uşaqlar baxıb ibrət alsın, örnəyə götürsün ki, yəni sünnətə qarşı həris olsunlar, əməllərə qarşı həris olsunlar. Bu məqsədlə kişi bu əməlləri yerinə yetirəndə nəinki riya, əksinə savab qazanır. Hələ riya qalsın bir tərəfə. Bu riya ilə əlaqəli başqa bir məsələ oldu ki, başqa bir məsələ də budur ki, لو ترك العمل لأجل الناس هل هو الرياء والمقصود بالعمل أي العمل الذي اعتاده كصوم يوم الاثنين وحسن القراءة في صلاته ثم تركه لأجل الناس وفي هذا قولان لأهل العلم. ريانا قال باشكر مسألة كي مثال سن إنسان عادت إلى دي أملي إنسان نرجو ترك دير يعني صحبت Hökum müstəhəb olan əməllərdən gedir. Məsəl üçün, insanın adətindəndir ki, birinci, dördüncü gün orucdan tutur və yaxud adətindəndir ki, namazda gözəl qirayətlə oxuyur. Yəni, bunlar müstəhəb əməllərdir, söhbət gedir müstəhəb əməllərdən. Və bu, onun adətindəndir. Bunu həmişə bu eləyir. Lakin, insan bəzən insanlara görə bu əməli tərk eləyir. Bu tərk riya sayıla bilərmi, yoxsa yox? Bu barədə alimlərdən iki qövl varid olub. Birincisi, fihi tafsil. Birincisi odur ki, burada balaca bir təfsilat var. O da nədir? Ənəl əməl əl-mətruq vacibən fəhəzi minən riyə. Və inkənə minəs sünən və tətəvvuat fələ. Alimlərdən varid olan birinci qövl odur ki, Əgər tərk olunan əməl vacibdirsə, insanın tərk elədiyi, insanlara görə tərk elədiyi o əməl vacib əməldirsə, onda riyadır. Yox, hökum müstəhəbdirsə, o zaman riya deyil. İkinci qövl odur ki, İnnəhu riyaun, kəmə qalə Fudəl ibn İyyəd, Əl-əməl ləcrin nəs riyaun və tərku ləcrin nəs şirkun. والذي تميل إليه النفس الثاني وأنه من الشرك. İkinci qövl odur ki, necə ki bu barədə Fudəl ibn İyyad buyurub demişdi ki, insanlara görə əməl etmək, Fudəl ibn İyyad buyurur ki, insanlara görə əməl etmək riyadır və insanlara görə əməli tərk etmək isə şirkdir. Və elə insanın da elə nəfsinə xoş gələn görüş də elə bu ikincisidir. Və insanın nəfsinə yaxın olan görüş odur ki, elə ikincidir, insanlara görə insanın adət elədiyi əməli tərk etmək, adət elədiyi əməli tərk etmək şirkdir. Çünki ixlas odur ki, sən insanların sənin haqqında nə düşünə biləcəyi şeyi unutmaq, insanların sənə olan baxışını, sənə olan nəzərini, sənə olan fikirlərini unudursan və özünü daim Allahın nəzarəti və Allahın diqqəti altında hiss eləyirsən. İxlas budur. Yəni, səni insanların qınağı, Səni insanların fikri maraqlandırmır. Sən Allah üçün yaşayırsan. Sən özü daim Allahın nəzarəti, Allahın diqqəti altında hiss eləyirsən. Yəni, səni ancaq Allahın qınağı maraqlandırır. İnsanların qınağı yox. Və ona görə də sən insanlara görə əməli tərk edirsənsə, deməli, sən hələ də kamil bir şəkildə özü Allahın diqqəti nəzarəti altında hiss eləmirsən. Deməli, sənin niyyətlərində, qəstində hələ də insanlar üçün bir az pay qalıb. Və bu riya ilə əlaqəli başqa məsələ də odur ki, İza kana insanun lam ya'tad al-amala as-salihah walakin hadarahu nasun i'tadu as-siyama fasama'hum. Hazə leysə min riyali hadisi Hanzələ. İza kunna ma'aka ya Rasulullah ka'anna nara al-cennete. Fəizə afəsnə nisə nəsinə, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sa'atan və sa'atan. Riyan əlqələn başqa məsəl odur ki, məsəl üçün hər hansı bir insan bunun adətindən deyil, məsələn, sünnət oruc tutmaq və yaxud duha namazı qılmaq və yaxud hər hansı bir sünnətlə riayət etmək və yaxud sədəqə vermək və s. və s. Bu işlər bunun adətindən deyil. Bu insan bunu eləmir. Lakin salih insanlara qarışır, elə bir insanlarla bərabər olur ki, onlar bu işləri görürlər, onlar bu sünnətləri yerinə yetirirlər. İndi bu da onlara baxıb, həvəslənib, onların elədiyini eləsə, bu riya sayılır yoxsa yox? Cavab yox, riya sayılmır. Niyə? Çünki hədisdə varid olub ki, Hanzala radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, ya Rasulallah, biz sənin yanında olanda sanki elə bir cənnəti görürük. Yəni, imanları artırlar. Sanki elə bir cənnəti görürük. Lakin evə qadınlarımızın yanına gəldikdə unuduruq. Unuduruq. Yəni, biz sənin yanında olanda cənnəti gördük. Sanki cənnəti görürük. Yəni, yəqinliyi artır. Yəqinliyi artırsa, əməl də artır. Və deyir ki, qayıdırıq evə qadınlarımızın yanına hər şey unuduruq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansını qınamır. Əksinə deyir ki, saatən və saatən. Deyir ki, ey Hanzala, yəni insan biraz, bəz vaxt belə olur, bəz vaxt belə olur. Yəni, burada balaca bir məqama toxunaq. Yəni, niyə riya baş vermir? Çünki əgər riya o vaxt baş verir ki, bu adət eləmədiyi əməli salih insanlara qarışır, qarışdıqda, məsələn, onlar oruçdandılar və duha namazlarını yerinə yetirənlər və s. və sünnələr yerinə yetirənlər. Bu da onlarla bərabər olanda onlara baxıb eləyir. Məqsədi o, odur ki, yəni özünü elə göstərsin ki, mən heç də sizdən əməldə geri qalmıram, mən heç də sizdən geri deyiləm, mən də bunları eləyənəm, mən də bu işlərdə qabaqcılam. Bu məqsədlə eləyəndə bu riya olur. Yox, onları görüb həvəsə gəlib eləyirsə, imanı qalxıb eləyirsə, bu, riya sayılmır. Və başqa bir məsələ, əl-əməl li-əcli dünya. Dünya mənfəətinə görə əməl etmək. Dünya mənfəətinə görə əməl etmək böyük şirkdə olur və kiçik şirkdə olur. Və bunun bəzi halları var. Xülasa, bu hallara toxunaq, hansı hallarda böyük şirk ola bilir, hansı hallarda kiçik şirk ola bilir. Məsəl üçün, böyük şirk havaqt ola bilər. Ən yadxulə fiddin min əcli dünya. İnsan ümumiyyətlə, köklü olaraq, bütövlü olaraq dinə, dünya mənfəətinə görə girib. Məsəl üçün, münafiqlər. Münafiqlər ən böyük riyanı yaşayırlar. Ən böyük riyanı yaşayanlar münafiqlərdir. Onların bütün dinləri riyadan ibarətdir. Və dinə girirlər nəyə görə? Malları və qanları toxunulmaz olsun deyənə. Dinin bütün əhkamları, bütün dində ən balaca olan şey də, ən böyük olan şey də riya ilə edirlər. Küfrü gizlədirlər və zahirdə İslamı göstərirlər. Və bu cür, dünya mənfəətinə görə edilən bu cür əməl böyük şirkdir. Və ikinci halı, ikinci çeşidi belə ola bilər ki, Ən yəmələ əl-əmələ əl-ləzi tərku kufrun min əcli dünya. Kəmən sallə min əcli dünya fəhədə şirkun əkbər. İkinci halı belə ola bilər. Məsəl üçün, insan hər hansı bir salih əməl edir. Məqsədi də dünya mənfəətidir. Hər hansı bir salih əməl. Hansı ki o salih əməl, salih əməli tərk etmək özü özlüyündə küfürdür, dindən çıxarandır. Məsələn, namaz. Namaz əhl-i sünnədə səhih görüşə görə namaz qılmayan millətdən çıxır, dindən çıxıb kafir olur. Səhih görüşə görə budur. Və insan da namazı dünya mənfəətinə görə qılır. Yəni, bütövlüklə namazı dünya mənfəətinə görə qılır. Və bu zaman o böyük küfrə düşür. Çünki qayda budur ki, o əməl ki, onu tərk eləmək böyük küfürdür. Həmin əməli dünya mənfəətinə görə eləmək böyük şirkdir. Dindən çıxarır. O əməl ki, onu tərk eləmək böyük küfürdür. O əməli dünya mənfəətinə görə eləmək böyük şirkdir. Və yaxud başqa bir halı, ən yəkuna l-qalibu alə əmalihi iradatul masalihi dünyaviyyə. Fədə şirkun əkvar. Və yaxud insan din adı altında elədiyi əksər əməllərindən qəsdi, yəni dinə gəlib və dində elədiyi əməllərdən əksəriyyəti, əksər əməllərindən və əksər qəstləri, hər bir şeyi dünya məsləhətidir. Dünya mənfəətidir, dünyanı güdür. Və bu halda kiçik şirk baş verir. Bu halda böyük şirk baş verir. Bu halda həmin insan böyük şirkə düşür. Əmmə ləzi və şirkun əsqər fəhəvə ən yə'mələ ləməl əl-muayyənə əv bə'd əl-əməl əs-səğirə yurid dünya. O ki, qaldı dünya mənfəətinə görə əməl edib kiçik şirkə düşmək, o da bu halda baş verir. İnsan müəyyən bir əməli, özü də balaca. Müəyyən bir əməli və balaca bir əməli, hökmü müstəhəb olan əməli və yaxud balaca əməli dünya mənfəətinə görə eləyir. Yəni, bayaq dediyimiz ki, hansı ki, o əməli tərk eləmək. Dindən çıxaran əməl deyil. Hökmü müstəhəb olan əməli yerinə yetirir və yaxud müstəhəb olmasa da belə, onu tərk eləmək, o əməli tərk eləmək dindən çıxartmır. Müəyyən bir əməli belə etdikdə, bir dənə əməli etdikdə insan kiçik şirkə düşür. Buna misallar, məsəl üçün, insan dünya malına görə, yalnız təkcə dünya malına görə, təkcə dünya malına görə cihad eləyir. Və yaxud təkcə maaşa görə, müəzzindir, meçiddə işləyir, azan verəndir, ancaq maaşa görə azan verir. Azanı verir, qəsdə ancaq maaşdır. Savab qazanmaq yox. Və yaxud Quran oxuyur ancaq dünya malına görə. Və yaxud kitablar bıraxır ancaq dünya mənfəətinə görə. Başqa qəsd yoxdur. Və yaxud qohumluq əlaqələrini saxlayır, qəsdin malının çoxalmasıdır. Çünki hədisdə sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, yəni qohumluq əlaqələrini saxlamaq insanın ömrünü və malını uzadır. Malını bərəkətli edir və ömrünü uzadır. Bu insan da qohumluq əlaqələrini saxlayır ki, malı çoxalsın, ömrü uzansın. Qəsdi ancaq budur. Bu halda insan kiçik şirkə düşür. Və yaxud şəriət fakültəsində dərs deyir, qəsdi də ancaq maaşdır, başqa heç bir şey. Belə halda insan kiçik şirkə düşür. Gəldik başqa bir məsələyə. O da hansı məsələdir? O da o məsələdir ki, insan salih əməl edir, qəsdi həm dünya mənfəətidir, həm də Allahdan savab ummaq. Məsələn, insan hər hansı bir salih əməl edir, məsələn, cihad edir, həm qəsdi şəhadət qazanmaq, Allahdan savab qazanmaqdır, bir də həm də qənimət əldə eləmək. Həm də, məsələn, orucdur, həm Allahdan savab ummaqdır, həm də sağlam qalmaqdır. Deməli, bir əməldə iki niyyət var. Allahdan savab ummaq, Allahdan savab istəmək və dünya mənfəəti. Bu əməlin hökmü nədir? Bunun üç dənə halı var. Birinci hal odur ki, yəni yurid Allah və dünya, məsələn, əməl edir həm Allaha görə, həm də dünyaya görə. Lakin el-ğalib alayhi iradu vecihillahi fa'da caiz. Lakin əsas qəsdi Allahdan səbəb ummaqdır. Əsas qəsdi Allah üçündür, amma dünya mənfəəti də var orada biraz. Yəni, həm dünyanı istəyir, həm də Allah üçün əməl edib, amma Allah üçün olan qəsdi daha çoxdur. Nəinki dünya mənfəəti. Və bu riya deyil, burada problem yoxdur. Əksinə bu caizdir. Və buna dəlil də var. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Leysa aleykum cunahun en tabtagu fadlan min rabbikum." Allah Teala buyurur ki, sizin Rəbbinizdən fəzilət və lütf istəməyinizdə Allah sizə günah yazmaz. Yəni siz Rəbbinizdən lütf və fəzilət istəməyinizdə Allah sizə günah yazmaz. Və bu ayədə bu məsələ ilə əlaqəli nə əlaqəsi var? Yəni bu ayədən harasından dəlil çıxartmaq olar ki, harasından dəlil çıxartmaq olar ki, yəni insan həm dünya mənfəətinə görə əməl etsə və əksər qəsdi də Allah üçün olsa, bu caizdir, riya deyil və buna görə savab qazanır və günah da qazanmır. Və dəlil də bu ayədir və bu ayədə də dəlil səsi hardadır? Bu ayə biz baxdıqda görürük ki, bu ayə həc mərasimləri ilə əlaqəli olan ayədir. Həc mərasimlərin əlaqəli olan ayədir və bu ayənin nazil olması əbi odur ki, insanlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dönəmində insanlara çətin idi. Müşkül qalan bir məsələ var idi. O da o məsələ idi ki, görəsən insan həccə gəldikdə həcc eləyir, ziyarət eləyir və ziyarətlə də yanaşı ticarət eləyir. Onun həccində problem var, yoxsa yox. Onun həccində həcci qəbuldur, yoxsa ümumiyyətlə o həcci sayılır, yoxsa yox. Gəlir həccə, həcc eləyir və həcclə yanaşı ticarət eləyir. Və bu məsələ insanlara çox qaranlıq qalmışdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dönəmində və Allah Teala həmin məsələdə bu ayəni nazil eləyir və bildirir ki, Allah Teala bilir ki, sizin Rəbbinizdən lütf və fəzilət istəməyinizdə Allah sizə günah yazmaz. Yəni həccə gəldikdə həm həcc eləyirsən və onunla yanaşı ticarət eləməyində Allah Teala sənə günah yazmaz. Bax bu ayə bu məsələ ilə dəlildə Allah Teala bizi göstərir ki, bu ayədə yəni insanın həm həccə gəlməsi, yəni əksər məqsədi həcdir, ziyarətdir, Allahın çağırışını qəbul etməkdir və lakin orada ticarət deyir, alış-veriş deyir və bu işdə Allah Teala və dünya mənfəətdə biraz güdür, məqsəddə biraz olub gəlməsində və bu işdə Allah Teala ona günah yazmaz və bu barədə İbn Ömər radiyallahu anhına sual verirlər və bu İbn Kəsirin təfsirində gəlib həmin bu ayə ilə və İbn Kəsirin təfsirində bu ayə ilə əlaqəli bir çox rivayətlər var. Sadəcə çox uzundur o rivayətlərdən birini nəql edirəm. İbn Ömərə biri gəlib sual verir ki, İbn Ömərə deyirlər ki, ya o kişi barəsində nə deyirsən? Həm gəlib həcc eləməyə və özündə mal gətirib satmağa. Həccə gəlib, ziyarətə gəlib, özündə mal gətirib satmağa. Bu kişi barəsində nə deyirsən? İbn Ömər bu ayəni oxuyur. Leysa aleykum cunahun en tabtagu fadlan min rabbikum. Yəni Rəbbinizdən lütf və fəzilət diləməyə Allah Teala sizə günah yazmaz. Yəni gəlmisən həm ticarətə, həm həccə, həcc eləyirsən, onunla yanaşı ticarət eləməkdə heç bir problem yoxdur, lakin bir şərtlə ki, əksər qəsd Allah niyyəti, Allah üçün niyyət olmalıdır. Allah qəsd etmək lazımdır. Və İkinci halda bu ola bilər ki, məsələn, insan əməl edir, o əməldə həm dünya mənfəti var, həm Allah üçün var. İkinci hal budur ki, Əl-qalib aleyhi iradətü dünya fəhəzə yu'təbər minə şirk. Məsələn, insan əməl edir, əksər niyyətin əksər hissəsi dünya mənfətidir, az bir hissəsi isə Allah üçün eləyir və bu şirk sayılır. Bu şirk sayılır və üçüncü halda belə ola bilər ki, ən yetəsəvəyə. Ən yetəsəviyyə eyni olur. Məsələn, insan əməl edir, məsələn, Allah yolunda cihad edir, misal üçün. Və yaxud oruçdur. Qəsdi odur ki, həm sağlam qalsın, həm də Allahdan savab olsun. Amma qəsdlərinin ikisi də eynidir. Yəni, biri o birindən az və yaxud biri o birindən çoxdur. İkisi də eynidir. Və ikisi eyni olduqda da Və həzə ində şeyxi minə şirk. Və bu da bu halda Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullaha görə şirk sayılır. Yəni insanın həm dünya mənfəətinə görə, həm Allahdan savab umma məqsədi ilə əməl edir. Lakin qəsdləri ikisi də eynidir. Allah üçündür. Allah üçün həm dünya üçün ikisi də eynidir. Və bu da Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab görə şirk sayılır. və bununla kifayətlənək və Allah subhanə və teala bizim eşitdiyimiz və örgəndiyimiz şey bizim üçün mənfəətdə etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.